wielkich win. Ryzykuję życie stare, kurwa, no i chuj z tym. Szmata na ryj, kozel mołotowa, to naprawdę jest za mało. Mówić, że się nie podoba, trzeba wdelać słowa w czyn. Jebać konsekwencje, prawie nie wiecie prima. Kurwy mają jeszcze więcej, nie mam zamiaru okazać. Nie chcę brać tylko dla siebie, ważna jest równowaga w tym pojebanym chlebie. Marne!